خۆزگەم بە خۆتان، هەر شوێنێک پێتان خۆش بێت دەچن وانە؟ وای، ژیانتان چەند خۆشە. نێل، ئەو باڵندانە تازە فێری فڕین بوون، ناتوانن بچن بۆ هەموو شوێنێک. بەڵێ، وایە، چۆن تازە وەرزی بەهار هاتووە. باشە، با بڕۆین. باشە. نێل، چی بوو؟ بینی پێڵاوەکەم لێ بۆ تۆ، با پیرە. زۆر خراپە، ئیتر ناتوانی بۆ پێڵاوانە بە ڕێگا دەبڕۆی. دەبێ بچین پینە دۆزێک بدۆزینەوە و چاچی بکاتەوە. بەڵام لێرە پینە چیمان لەکوێ بوو؟ پێم دەڵێ بزانم چی بووە. بینی پێڵاوەکەم دەرکەوتووە. بارگ نەیە بەڕەزم، دەتوانی یارمەتیمان بدەی و بمان بێ بۆ ئەولادەیە؟ بەڵێ، دەتوانم بتانگێنم. زوو من سوار بم. زۆر سپاسی دەکەم بەڕێز. زۆر سپاس. ببوورە، زۆر ئەزێتمان دای. ئەگەر ئێوە شارەزای ئەو ناوچێ بن، دەتوانی پێمان بڵێ دوکانی پینە دۆز لەکوێیە؟ ئەگەر هەروەها ڕێک بڕۆن دوکانی پینە چی لەوێیە؟ من دەڕۆم، خواتان لەگەڵ. بەختمە هەیە، با پیرە، وانە؟ بەڵێ، نێل. ئەمەیە با پیرە ژیان؟ بەڵێ، خۆیەتی. بەڕێز، دەتوانین بینە ژوورەوە؟ کارێکتان هەیە؟ ببوورن، دەبێ ئەمەم بۆ تاک بکەیتەوە. گە سەیری بکەم؟ بنەکەی لێ بۆتەوە. دیارە زۆر پێی ڕۆیشتووی. بەڵێ، ماوەیەکی زۆرە لە پێمە. زۆر خراپ بووە، ڕۆژێکی دەوێت چاچی بکەمەوە. چی؟ یەک ڕۆژی دەوێ؟ ببوورە بەڕێز، ئەگەر خێراتر بۆمان چاک بکەیتەوە زۆر سپاست دەکەین. نا کاکە، ناتوانم، ئەگەر بە پەلەی بیبەوە. بێسوودە، تکایە چاچی بکەوە. بەسەرهاتی بیستەم. هاوڕێی باش. لە ڕێگای ڕۆیشتن بە ئەماک، نێل و ترێند لایەندا. پیاوە نەناسەکە و کیت بێ ئەوەی بزانن نێل و ترێند لێرەن، لەم شارە دەگوزەران. هی بەرز، ئەگەر دەتوانی لە شوێنەکە ڕاوەستە. ئۆش دەی باشە، دەچم لە خەڵکی ناو گوندەکە پرسیار دەکەم. کیت، من بڕواناکەم ئەوانە لەو گوندە بن. بارحاڵ، خۆ خراپ نییە، دەچم پرسیار دەکەم و ئێستا دەگەڕێمەوە. حەز دەکەم بەم زووانە دەیان بینم. دەبێ زوو بتبینم نێڵ. دەبێ هەر لێرە بمێنینەوە تاکو پێڵاوەکانت چاک دەبێتەوە. ببوورە با پیرە، ئاگام لە ڕێگا و ڕۆیشتنم نەبوو. ناکچم، هەڵەی تۆ نەبوو. لەوانەیە پشوودانێکمان پێویست بێت. کیلۆ، ئێستا دەتوانی بێتە دەرەوە. ببوورە، زۆربەی کاتەکان لەنا ئەم سەلەیە دای. زۆر باشە، وەرە بڕۆ کەمێک یاری بکە. کچەکەم، ئەگەر ماندووی بڕۆ کەمێک پشوو بدە. زۆر باشە. کچەکەم، بەڵێ. ئەگەر ماندووی بڕۆ لەو ژوورێ پشتەوە پشوویەک بدە. با باشه زور سپاس او کار دکم برزم زور سپاس دزانی لمیجا پیلاوی اما دا باشم چاگ نکردو توا من دا به سپاستان بکم با اوی پیلاوی باشتان با مهنوا بله راستا پیلاوی چی باشه دیکم لشهری خومم بای کریوم بله قسکت راستا مطم کاری ام دورو برن نیا چون کلم ناورشتی و دروز نکن با پیر جم من دتم پشو یک دادم باشه برو همو جگه گرام بلام لیوه نبون ایره بچو که اگر لیره با دمان دوزیه و بم زنی با اونده کشه هر ندهاتم لشهری خون پیلاهم بایق دکل ها کهید بیروکی اگمه لوانه اوان للای پینتیه کبن چی؟ اوان رگه اشی زور با پیر رویشتون لوانه پیلاویان پیوستی با چاک کرنهو ببه اها میشک چم بباش کردکات ایسه دشم دپرسم باش کم لمال پینه دوزه کبی ایسه دیم اوا هی بسته راسته دی راسته لگل تو بانی راسته پرش کل بگیشتین زور باشه جن استاچین که خزکه ورده گرین پرام دی بیز زور بریه بین ای تو نبی اگر لوحه بیت ها اگر دوباره تون دو تیشی بکر بیرین او پولیسی که بشون مانه دمان گرید زور قسمه که من جواب پیوانه دم مترسی بس بله چی بکن ها؟ هر چنده ده زالم کمیه چی با آبو سر کوتون لخوش آجل تلیم ده ده گورم اما بشی لکه دیه نه سر کم فیم بله تو دلیه براز ای چون دلیه نیمه بریز چنجر ده مچا بیبرین در کردوا زور باشه دیاره نیل لیره بشوینی او پشی لیه بکونو جگه نیل بدوزنو تگه ایشتی نیه نه هد منای اوه من دایکم دبینم بس برا دایز بدوز موا من دیم با پارادایز دایم نیل من لپارادایز نیم من لشوینی چی تر چهاروانتیم دایم دایم دایم راوستا راوستا دایم دایم زورم پی خوش بتوینم اره وستا پیلاو کنمی چاک کردوا ببودا خانم چاکم نکردو توا نیرو برسترین لیره نین او پیاوش قصی واده کد دل برو بلای پینه چی چی بو بشود دا بله زهره چاکم نکردو توا برو بگره تاکو چاچی دکم ببوره برز لکات شد دگرم دزانی پارادایز لچویه؟ وطت پارادایز ایچون نزانم چی؟ براسی دزانی؟ بله جگه که هرکس بمرید دیبن بو اوه ها؟ گلتا دکم که چم نراحت مبا بلام تا ایسا چن کس پیان و توم لیرلنده ایا؟ راستی دوه ماویک پیشستا کسی چی تریشن پرسیاره کرد بلام نزانم چویه راستا قصه چی واهبو؟ راست دلی؟ با جوری که ببیرم بید ایو جگه ای که لباکور راستا باشا کچه بچکولا تو ایشه چیه با پارادایز دیکم و براکم لوینه دیتم بیان بینم ایمه لما زیادتر هیز نزانین بگره خاتون امش پیلاوکت زور سپاس برس نوره پیلاوکانی تویا سیر که برس براستی چی دوله چویا جولیت، جولیت، وره ایره وره، جولیت. لکوتایی داده انگری لکوتایی داده زیمانه بله دوستان او پشیل رشا پشیلکه نیلو ترین تکه هاد بوم بوکی من وره با چوه من نمود مرو وره با ایره چیلو ایسا کتی روشنه برو جورو زور باشا مال آوا برس دروستا اما پشیل که نیلا و دیاره برس نیلو ترین لم گندن او تیلو تا اصلا چو بوی بیتا خطی تیلو شرط لگل چه کردوا ها او دبیل هره بی زور باشه هسته با پیره جانشتیک بوا چیه کسکم چی روی داوا با پیره تیلو به طاقتی حتو لانی اوان ما بسته چیه؟ مانای اوه اوان؟ بله راسته او براسه بده خوا کلف و پیوکانی دیگه ایمین دوزیه و استرسیب کن با پیره جان ای برز بو بیدنگی بو خسناکی پیم نالی سیر کبزانه لچوین آها وکی الفا چند بیا چاورون آها جانو برازی شن نگلا چی راوستا کارکانی وگزاران یا دیار زیگای نیل دزانن آها جانو براز هاتونو بولای استیمه چی بکن سلاو برز باشی لمن جنم بینیوی ارنیر دوزیه و نه بله رازده که لم روشگاره خلچی به زحمت دوزده نوا دباشا چون به کارک گوین ها تیم گینا چه جوره ری کوتنیک بی سیرک لکوتایی ده ایم زانی من نیل لچوی بلان باو جوری حلسو کوتای کدوه ده برواناکم هر جیس بگاره تو بولاد چی دارید مام ریوی پیز چی دلی بسی که کیت بس دست پی بگات براستی خوین سردی پیره پیاو کلف قصه دلت بکا بزانم وام دزانی منو تو کارمان بیکو نماوا هموی تاوانی خواتا چی؟ تو پولیس دا غدار کردوا و تو بوی به های اوی کمل لمالی خوام اوارب مدور کموا هر واد زانی لشارکم دور مو سرگردانیشم استا پیدلم من پویستم بپاره ها اما همو قصه دنابو پاره بو سوال کر بیدنگ بکیت چوانا لبری نیلو او پیر پیاوا تنها 200 دینارم پی بدهی رازی دیانا براس و جان زور باش اگهان لوانا نیل هر جیز نتواند راب کاد های بیس نفرتت لیبید جو بگره نیل لوانه تو حزنکی بلام ایما دوی بزوترین کاد دیره بروین برس بلاوکی من زوری میتا او بید تنها کمی چی ماوا دزانی برس سن مرو ویخره بدوی ایما کوتون دبی بروین اشتا تواو نبوه اگر اوالا پی بکی خیره خراب دبید کچم با پیره جان من پیم خوشه لو پیلاوانه لپی بکم تو راز دکی نیل کچکم بلام اگر چاروانی پیلاوکانت بین کلف و براز دمان گرن ورا بالا درگه بشتو بروین خیره که ها بزور بیسوده کچکم ناتوانین بروین استاتیب کن با پیره جان که کارم تابو اول دستی برسکلم رزگارم ده بین زور خوشحال نبیم و اگر دستی پرتابولا کاری رزگارم بو آگ ده جارم خلکه چه زور باگ دکم ای اما هره بشینه که لگر تیلو هری دکن چکار رکم گر بازم لیل هری بس ایدر تیلو زور بری داری کردم لان بشینه گرتر سر برسکلم ای براس با دوباره کارکت بزیشتو ها آخر پشیله چی بیا روح مار سری نکردم گورم ای گمزه چند رسنو چی پیم بله پاره داده یا نه دیاره دبی بیدم بلام اگه دارده کمو که دوائین زاره هی برازم ها مجدو صد دینار ای برازم تو براستی پیه چی باشی ما پیچاری هنده که سر رزیلن براستی تو باشی بلام دوائین زاره پارت پیده دم زاره چی تر نتوانی شوینی اوان بکوی تیگه ایشتی ها بگیره دایی ای براس خراک برو بیان خواره و دای خراب من نتوانم بترسیم گورم لم بجنو بالای دیدم کاران بکاتم ای نفرت لعبت با خود و کارا کنند تو بس با گمشه ایو به عقلی باشی گورم سرمکه و برده بی تو دو آدم ری خراکه بلی بزانم نیر لشویا اوه تن بیزار ای براس ایتی بیان الاید من زاره پارکم ور نگرد و گمشه هی کلفی فیل باز دوباره ده تویت پارکه حال گری رفت که یه زنگ بودم داخل براس تا پارکه ور نگرم قصانه که باشه نه نالم گارم خبن نمی خراکه دی بزانم من پارکم داوه بله نیر لچویا لیم گره خری که دخن جم لای پینه چیا لای پینه چی؟ للای پینه چی؟ واتاو للای پینه چی بوا؟ برگم جای بی اقل و تم پی ماله تو پلانه که امنیت آسکرا کرد با پید وید آخری ایتم نبا آی مردم خراکه بروین کی؟ برو استا بر جوره گده بی او پاره ور بگرمو آخر من چند جارو تم بسر دار مکه و گورم هم دو صد دیناره هر دگرم حقی اوی که زور من دو بوما بله دلان چی گم شو بم پاره دمویت زویه چی گوره لیرلنده بکرمو کمپانیه اشتر دروز بکم ایها همه برده تو استن فیال لیب که بلا اول تو زیره کتر بو برای بیدن بایگم شا ایم انتی بلا بواد کر بو هر حزده که فیال لقل چیب که ها لبر چی تو فیال من دکه ایده بی تو را لیب که بابا نیل نیل بر رسترین او کرم درنگاتی تازر روشتن بو چی درنگاتم واتا روشتون گرینگ نیا لوانه هر لو دورو برابن تو نه کده زنی جاری نروشتون کیت سیر که پیلاوکانی نیل هر لیره یا هی راز دکهی دیاره دوباره یه توبو پیلاوکهی یا زنم بو کچون کلفو پیلاوکانی شی لیره دهی ایوه با تمان چیب کن استاد توانن ایوار را بکم بلام پیش وقت دا بی دا زانی چیا نیل دلیه دوی پیلاوکانم لپی بکم انجا دیم حقی خویه تی او پیلاوکانی خوش دوی با پیره چین برای تو پیلاوکانم آماده بون بله آماده این بلام چون بچین کلف پیلاوکانی چاوروانی ایمنو دمانگرن میدو که چی باشمی بله چیه رگا بدن جولید بچی پیلاوکان بهنه تو چی دلید پشیلی اکتون دا توانت کاری واب کات ایم او کار زور بباشی انزام دادین و خدای گوره جارمتی ما داداد راستا نبی نا امید بین و تد نیلو پیر پیاوکا چون بله دیکیم چون بو اوه زور باشه استراتین ده انگرین و حساب من لگل او کابره اب تواب دکن همه یکم سرکوتینی من لکارکم دبی آهنگ بجارم تو دبی بیلی اما سری او عربانه بکن چی؟ اما مردوه دی بما قبرستان ای مردوه کما پینشان دی اما چی ها؟ چی درین بره زن بای سید کردنی مردوه دبی رپیدانی پولیس دبی من هر چی درم او بکن تو نتوانی من هل غلط یعنی دل نیام کنیلو ترین دنو اما دن دل نیام لیره دنو لسه ای مردوه دکنو دیانه ابم خلط یعن و اید زنن دتوان لستی من رزگل وره لیره برو وضع که خرابه برو ایزنی ای جلی بی اقل دنها عربانه جوان سیری بکن او هوا دوباره او کلگای هاته و برو بزن بی خراب رو او تکیلم روستو دو روستو روستو وابزنم رویشتون خواه زور سپاس رزگر من بوله دستی با بلام نازانم پیلاو کنم تاک بونو یا نا او تواب بوم بلام زور مندو بوم اما پشیلکه نیلا زور باشا خیرم پیلاو با نیل ببن و اگه تن لخوتم بید لیتن و نبید تیگه ایشتن لذی پاره پیلاو کنیم بوکی با نردم برستی بوکه چی زور زوان و قشنگه نظرم نیلو برستیرن چی دکن؟ ولی کونو با نهت نو با پیلاو کنیان بروه بکه برسترین بروه ام نده که جولیت بتواند ام کاره بکن زور سپاس برست دوباره پیلاو کنی لپی کرده و بردوان ده بید لگشتکی برستم بیرمتی تن ام داروین هیوا دارم سفره چی زور خوشتانه زور سپاس دکین برست خواد لگم بنیازی دیدار دوباره هیوادارم پارادایز بدوزی توا نیل بردوام دبی لرویشتن با باکور و پیلاوکانی که پینچیک بویچا کرد بو لپی کرد با آرامی پیدا رویشت ولو برواه دابو بم پیلاوانه بو هرچو یک حزب کاد دچید لگل با پیرو پشیل بچوککی